أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في جملة الخبر أن تكون خبرية. جمله خبر اصل در اون، یعنی اون چیزی که اگر این باشه دیگه جای سوالی نیست، اکثرا هم همینطوره، بالای 90% جمله باید خبریه باشه. ما جمله خبریه داریم و انشاییه. جمله خبریه الا اصل فی جملت الخبره ان تکون خبری. پس اصل یعنی ما ینبغی ان یکون، چیزی که شایسته است باشه و اینطور بیاد مشکلی نداره اینه که جمله خبریه بیاد خبر باشه. سوا اون کانت اسمیتن، حالا این جمله خبریه میخواد اسمیه باشه، نه، از ظلم و مرتعه و وخیمون. از ظلم یعنی همین ظلمی که شما میشناسید که خلاف عدالته. مرتعه، مرتع یعنی چراگاه، چراگاهش وخیم است، با وخامت، با وبال، یعنی چراگاه راحتی نیست، یعنی اگر کسی آنجا بچرد به او خوش نمیگذرد. مرتعه مبتداست، وخیمان خبرشه. این جمله خبری یه خبر است برای از ظلم. جمله نیاز به رابط داره، این ها هم چیه؟ رابطش های مرتعه. بله، وخیمان سلام علیکم خبرشه. این جمله خبر است برای از ظلم، که جمله اسمی است دیگه، جمله اسمی است و جمله خبریه هم است. او فعلیه، ببین، سوا اون کانت اسمیتن او فعلیتن، که به جای او باید ام میگفت، چون بعد از کلمه سوا ام میاد، مثل سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. این هم اینطوری بوده، سوا اون علیها اکانت اسمیتن ام فعلیتن. اینطوری بوده، فعلیتن. نه، و علا عدلو یثبت ارکان الممالک. علا عدلو یعنی همین عدلی که میشناسید که برخلاف ظلمه، یثبتو محکم میکنه ارکان الممالک، پایه های حکومت ها رو، پایگاه، پایه های ممالک رو، مملکت ها رو چی؟ عدل محکم میکنه، استوار میکنه. العدل و مبتداست، یثبت و فعل، ضمیر و هوه که برمیگرده به العدل، رابط خبر به مبتدا، مستتر درش فاعلشه، ارکان مفعولشه، ارکان اضافه شده به الممالک، الممالک مضاف الیه. این جمله یثبت و ارکان الممالک خبر. و قد، دقت کنید، من گفتم اصل یعنی چی؟ گفتم اونی که 90% 95% یعنی اگر باشه جای سوال نداره. حالا میگه و قد، بر سر فعل مضارع، و قد یخبرو، گاهی اوقات 5%، و قد یخبرو بالجمله الانشائیه، گاهی اوقات ندرتن پیدا میشه در حد 5% که ما با جمله انشائیه خبر میدیم. نحو الشر لا تقربه. این الان باب چی به این میگن؟ که به فعل بعدی ضمیری چسب، باب اشتغال. احسنت، تو باب اشتغال بعدن خواهید خوند که اینجا اگه الشر بخوانید، منصوب بخونید بهتره. چرا؟ چون میگن از شره میشه مفعوله، یه لا تقربه بگید مقدر، که این لا تقربه تفسیرش میکنه. ولی اگر بخونید از شره، از شره میشه مبتدا، لا تقربه میشه چی؟ خبرش. حالا اگر شما منصوب بخونید، درست شد؟ دیگه خبر انشائی ندارید، ولی اگه مرفوع بخونید خبر انشایی دارید. به همین دلیل که انشا خبر واقع نشود، بهتر اینه که شما چیکار بکنید؟ منصوب بخونید، برای اینکه انشا خبر واقع نشود. الشر لا تقرب هو. نگاه کنید پایین یه یک داره حاشیه، ال اخبار و بالجملت ال انشائیت ضعیفون، خبر دادن با جمله انشائی ضعیفه. منم اینو عرض کردم که گفتم 5%. لا ممتنع اون غلط نیست، ممتنع نیست، ممنوع نیست. چرا ممنوع نیست؟ لاجماع النهات على جواز الرفع في الاسم المشتقل عن، چون همه نهات گفتن جایز است ولی در حد 5%. رفع دادن به اسمی که مشتقل عنه، اسمی که از او اشتغال شده، یعنی همو الشر. همه نهات گفتن میشه شر رو مرفوع بخونی، ولی همشون گفتن در حد بگو 5%. اجماع دارن اذا وقع قبل فعل طلبی، زمانی که اون مشتقل عن واقع بشه قبل از فعل طلبی، کما سترا، همونطور که این موضوع رو تو باب اشتغال هم برات خواهیم گفت. فائدتون یلحق بالجملت الفعلیت الجملت و شرطیت. ببینید این عبارت ایشون غلط هست، یعنی عبارت رو من باید براتون یه جوری درستش بکنم بعد بگم بفهمید چی میگه. درست شد؟ می نویسید جمله شرطیه معیار در این که خبریه است یا انشائیه، معیار در این که خبریه است یا انشائیه، جواب شرط آن است. جواب شرط آن است و همچنین معیار در این که اسمیه است یا فعلیه، اسمیه است یا فعلیه، جواب آن می باشد. جواب آن می باشد زیرا جمله شرط قید برای جواب می باشد و جمله جواب قید برای جواب می باشد و جمله جواب اصل و محتوای کلام است. اصل و محتوای کلام است. مثل این که بگوییم ان جئتنی اکرمتک، مقصود این است ان جئتنی اکرمتک، یعنی چی؟ یعنی اگه بیای پیش من احترامت میکنم. مقصود این است اکرمتک به شرط مجیک، اکرمتک به شرط مجیک، احترامت میکنم اما با این قید که بیای. درست شد؟ پس ما چی گفتیم؟ گوش کنید، گفتیم جمله شرطیه که دوتا جمله است، جمله شرطش ملاک نیست که فعلیه است خبریه است، اون اصلا ملاک نیست، اون قیده. ملاک جمله جوابه، که این جمله جواب انشایی ممکنه باشه، ممکنه اخباری باشه، ممکنه اسمیه باشه، ممکنه فعلیه باشه. دقت کردید چی گفتم؟ ملاک اونه، ملاک جمله جواب. حالا اگر جمله شرطیه خبر مبتدع شد اگر جمله شرطیه خبر مبتدع شد. بین نهات، بین نهات چهار قول، چهار قول در خصوص خبر مبتدع وجود دارد، در خصوص خبر مبتدع وجود دارد. یک، قول مشهور که جمله شرط و جواب شرط، که جمله شرط و جواب شرط یعنی قید و مقید، یعنی قید و مقید روی هم، روی هم خبر مبتدا است، روی هم خبر مبتدا است. دو، دو جمله جواب خبر مبتدا است، جمله جواب خبر مبتدا است فقط. سه، جمله شرط فقط خبر مبتدا است. چهار، این مبتدا به شرط و جواب اکتفا می کند و نیاز به خبر ندارد و سد مسد خبر می شود، و این جمله شرط و جزا سد مسد خبر می شود، یعنی جای خبر رو بگید پر می کن. چند تا قول شد؟ چهار تا. کدوم قول از همه قوی تره؟ قول اول، که قول مشهوره بین نهاد. حالا با توجه به این مطلب رو که دونستید، عبارت کتاب رو میخونم ببینم شما متوجه میشید یا نه. میگه یلحق و بالجملت الفعلیت، ملحق میشه به جمله فعلیه، هر جملت و شرطیت و نه، باید بگه یلحق و بالجملت الفعلیت او بالجملت الاسمیت الجملت و از شرطیتو. جمله شرط و جواب ممکنه فعلیه باشه، بگو، ممکنه اسمیه باشه. معیار کدومه؟ نه، معیار کدومه برای اینکه جمله شرطیه اسمیه است یا فعلیه؟ جوابشه. حالا ما اینو یا ملحقش میکنیم به اسمیه یا ملحقش میکنیم به فعلی. الان مثالی که زده نگاه کنین، الله اذا اطعته یوفقه که، الان چون یوفق و که بگو جمله فعلیه است، این ملهم میشه به جمله فعلیه. همین زیرش بنویسید الله اذا اطعته، الله اذا اطعته فهو یوفق و که، فهو بگو یوفقه که. الان جمله هو یوفقه که چیه؟ جمله اسمی است. پس این اینطور شد، یلحق بالجمله الفعلیت، یا می نویسید بعدش چی؟ اول اسمیت، الجمله تو شرطیت. مثالش هم ما چی زدیم؟ الله اذا اطعته یوفقه که، یا الله اذا اطعته بگو فهو یوفقه که. حالا جمله جواب نگاه میکنیم، اسمیه باشه ملحق میشه به جمله اسمیه، فعلیه باشه ملحق میشه به جمله بگو، حتی انشا و اخبارش هم بگو با معیار جمله جوابه. درست شد؟ اونم من گفتم که ایشون نگفت. پایین نگاه کن یه حاشیه داره، اختلف فی خبر المبتدا، اختلاف شده در این که خبر مبتدا تو این جمله الله و اطاعته یوفق و کرد یا الله و اطاعته فهو یوفق و کرد، ها اختلاف شده خبر مبتدا کدومه؟ ما گفتیم چند تا قوله؟ چهار تا. اذا کان جملتن شرطیتن، اگر جمله شرطی باشه، میگه و اکثر المحققین، ها میگه اکثر محققین گفتن الا انه الشرط لل جواب، گفتن که جمله خبر جمله شرطه جمله جواب نیست. یعنی قول چندم ما؟ سوم ما، ها اینو گفته، اما دیگه بقیه رو بگو نگفته. ولی اصل قضیه اینه که کدوم جمله خبری است؟ جمله فعل شرط و جواب شرط روی هم، جمله اون کلام مشهور که بین نهاته. این داره اشکال بود، عبارت گرفتید یا نه؟ اشکالش یکی این بود که جمله فعلیه رو گفته ملحق میشه جمله شرطیه، در صورتی که این جمله شرطیه میتونه ملحق شه به جمله اسمیه یا جمله فعلیه، معیار جوابشه، حتی خبریه یا انشاییه. مطلب دوم اینه که اکثر محققین گفتن جمله شرط نه جواب. قول محققین حالا هر چند نفر هستن، آیا مشهور هم هست؟ نه. قول مشهور کدومه؟ اینکه جمله شرط و جواب روی داره اشکال بود، کتاب درستش کرد. خب اذا وقعت الجمله تو، حالا اینجا دیگه ساده است، دیگه زیاد مشکل نیست. اذا وقعت الجمله تو خبرن، اگر جمله خبر واقع شد، حالا چه جمله اسمیه چه جمله بگو فعلیه، چه خبریه که 95 درصده چه انشاییه که بگو 5 درصد، جمله خبر واقع شد، احتاجت الی ضمیر، احتیاج داره به یه ضمیری که یربه تو قابل مبتدا، که اونو ربطش بده به مبتدا، که بهش میگن ضمیر چی چی رابط، رابط خبر به مبتدا. فوائد یه ساده است. این نهاز از ضمیر لا یکونو بارزن، حالا من گفتم لا یکونو، این نهاز از ضمیر یکونو بارزن، حالا لا یکونو هم هست، این نهاز از ضمیر یکونو بارزن. ضمیر گاهی اوقات چیه؟ بارز، یعنی با چشم بارز. کدومه ضمیر بارز؟ یعنی آشکار، اونی که با چشم میبینیم با گوش میشنویم، مرتع و هو میشنویمش، با چشمونم میبینیمش، اینو میگن ضمیر بارز. پس این نهاز از ضمیر یکونو بارزن، نحو العالم و مقامه رفیعون، عالم سوام جایگاهش بلند است، مقامه مثل مرتعه مبتداست، رفیعون خبرشه. چی رابطه الان؟ های مقامه، درسته؟ این ضمیر رابطه جمله اسمی است. اشر رو بالا خوندیم، لا تقرب ها 5 درصده، اون جمله خبریه بود 95 درصد اسمیه، این جمله انشاییه. اشر رو لا تقرب ها، شر نزدیکش نشو، این شر رو نزدیکش نشو، اون ها رابطه، درسته؟ ضمیر مفعول. خب گاهی اوقات زکونو بارزن، گاهی اوقات لا یکونو بارزن. خب اگه بارز نباشه میشه چی؟ مستتر، ضمیر مستتر. نحو العلم یرقل اممه، رقا یرقی ترقیتن، ترقی دادن بالا بردن، العلم دانش، یرقل امم ها ملت ها رو امت ها رو بگید بالا میبره، ترقی میده. یرقی فعل مضارع، ضمیر هو فاعلشه، میخوره به العلم، الاممه مفعولشه، علم بالا میبرد امتها را. شد یا نشد؟ یرقی فعل مضارعه، یعنی همیشه علمه که امتها رو بالا میبره، فعل مضارعه استمرار رو میفهم. او محذوفن، گاهی اوقات نه بگو بارزه نه مستتره، محذوفه. این خیلی کمه، خیلی کمه، بیشترش یا بارزه یا مستتره، موجوده محذوف. نحو نگاه کن، اللولو المسقالو به دیناره، یا مثقالون به دینارن. حالا بله اللؤلؤ، ببین عقل میگه چی اینجا اولا میدونی که هر چیزی حذف شه نیاز به چی داره؟ قرینه داره، ولی ما که علم غیب نداریم بگیم اینجا چیزی حذف شده. اینجا قرینش قرینه عقلیه، عقل معنویه. عقل میگه که اگر یه جنسی رو بگن بعد پشتش یه وزن و قیمتی رو بگن، اون وزن و قیمت مال این جنسه. عقل اینو میگه. الان شما اینجا نشستید بیرون بشنوید میگه پرتقال کیلویی 1000 تومان، ها پرتقال جنس کیلویی وزن 1000 تومان قیمت، شما میدوی بیرون 1000 تومان بهش میدی، یهو بهت مثلا فرض کن سیب زمینی بده، میگه آقا این چجوری شد؟ تو گفتی پرتقال کیلو 1000 تومان. میگه نه نه، اون کیلو 1000 تومان مال سیب زمینی بود، پرتقال هم اینجوری گفتم. عقل اینو قبول نمیکنه. عقل میگه تو قیمت که گفتی، وزن گفتی، قبلش جنس رو گفتی، مال اونه. درست شده؟ نه، هیچ عقلی اینو قبول. اینجا وقتی میگه اللؤلؤ یعنی این گوهرها، این مرواریدا، اللؤلؤ الف لام داره، ال مسقالو یک مسقال به دیناره، به یک سکه طلا. خب معلومه یه مسقال که وزنه 4 گرم خورده ای به یه دینار یه سکه طلا، این مال اون لؤلؤه. پس این چی بوده؟ بوده اللؤلؤ المسقالو منهو. یه منهو اینجا چی بوده؟ در تقدیر بوده. یعنی یک مسقال از این لؤلؤ بگید به یه درهم. المسقال و مبتدا به دینارن چیه؟ حالا المسقال بگیم یا مسقالون بگیم؟ مسقالی به دینارن، مسقالون مبتدا به دینارن خبر. چرا دوتا مثال زده؟ ها یعنی المسقال و منه و یه خط تیره جلوش بکش جلوی المسقال و منه. آره دیگه میدونم، یه خط تیره جلو و منهو بکش، بنویس مسقالون منهو. مسقال مسقالو منهو مال اولیه، مسقالون منهو مال چی چیه؟ دومیه. چرا اینو دوتا مثال زده؟ چون ببینید توی مورد اول که المسقالو به دینارن هست، قول کوفیین اینه، ایشون خواسته بگه من قول کوفیین رو قبول ندارم سامه. قول کوفیین اینه که این الف لام عوض از مضافون الیه بوده مسقالهو به دینارن. مسقالهو بگید به دینارن. و این الف لام رابطه، کوفی ها میگن اینجا الف لام عوض از بگید ضمیره. الف لام عوض از بگید ضمیره بوده اللؤلؤ المسقال به دیناره، یعنی المسقال منه نظر ایشونه، این حذف شده منه. میخواد بگه ما با نظر کوفی ها مخالفیم که اونا گفتن اینجا رابط الف لامه که عوض از بگید زمیره، اونا میگن بوده اللؤلؤ مسقالهو مسقالهو به دیناره و اینها عوض از بگی زمیر است که رابط بوده. این قول کوفیین، قول بگی کوفیین که ایشون قبول نداشته، حقا همینه منهو در زمین. اما توی مثال دوم اللؤلؤ مسقالون بوده منهو، این حذف شده به دیناره. اینجا منهو، اینجا این منهو که حذف شده دو تا کار میکنه، دو کار میکنه. یک مسبق ابتداء به نکره برای مسقالون است، چون مسقالون مبتداست، این مبتداست، این خبره. اگه بگن مصدق این مبتدا چیه، بگیم چی؟ بگیم صفت مقدر. مصدق ابتدا نکره برای مسخره اون است، زیرا صفت آن میباشد، که با هم خوندیم که صفت یکی از بگید مصدقات ابتدای به نکره است، یکی از چیزایی که باعث میشه نکره بدون مبتدا شه. مثلا دو رابط جمله خبر است به مبتدا، یعنی اندرولو دو تا کار میکنه اینجا. قول کوفیین و بصریین تو این دومی یکیه، همشون یه چیز میگن، ولی تو این مثال بگیریم بصریین میگن این مثال هم مثل پایینیه، مثل مسقالونه، منهو لازم داره، درست شد؟ ولی کوفیین میگن نه، خوده بگو الفلام رابطه، چون الفلام جایه بگو زمیری نشسته، درست شد؟ ولی یه مطلبی که وجود داره تو این مورد اولی المسقال، منهو فقط یه کار میکنه، کدوم کار میکنه؟ کار دومو که رابطه جمله خبره، ولی کار اولو دیگه نمیکنه. چرا؟ چون المسقال خودش معرفه است، دیگه نیاز به مسبق بگو نداره. با مثال هایی که زده، مثال تکرار بگید نیست، مثال ها تکرار نیست، نکته توشه، نکته هاشو که یاد بگیرید این کتاب گسترش پیدا میکنه یه مقدار، سطحش چیه؟ به گونه ای میشه که مثال ها تکراری نیست و میتونید حفظ کنید. خب تمام شد. حالا ببینید، گوش، تمام شد این مبحث، تمام، اونم نوشتیم، یادم گرفتی، چیز سختی هم نیست. ما گفتیم که جمله خبر به مبتدا نیاز به رابط داره، گفتیم یا نه؟ و گفتیم رابطش میتونه ضمیر باشه، ضمیرم میتونه بارز باشه، مستتر باشه یا محذوف باشه، درست شد؟ اینا رو بحث کردیم. ببینید اصل روابط، اصل اون چیزی که جمله رو ربطش میده به مبتدا، ضمیره. اولین رابط و اصلی ترین رابط برای جمله خبر بگید ضمیره. برای همینم میتونه بارز باشه، میتونه مستتر باشه، میتونه محذوف باشه، این اصله. حالا اگر ضمیر رابط پیدا نکردیم، چیز دیگه نمیتونه رابط بشه؟ چرا؟ چیزهای دیگه میتونه رابط بشه. اگر ضمیر باشه، ضمیر اصله، به همین دلیلم میتونه ظاهر باشه، میتونه مستتر باشه، میتونه محذوف باشه. اگر ضمیر نبود، چیزای دیگه میتونه رابط بشه، مثلا القارعه و ملقارعه. القارعه مبتداست، ملقارعه جمله خبرش، ما خبر مقدمه، القارعه مبتدا مؤخر، ما استفهامیه که اینجا خبرم مقدم شده چون استفهام صدارت داره، خوندی. این ملقارعه خبر، خب این خبر مبتدا رابطش کو؟ میگن تکرار خود مبتدا. یعنی خود مبتدا کلمه القارعه تو جمله خبر چی شده بگی؟ تکرار شده، رابط. اصل در روابط ضمیر است، میتونه ظاهر باشه، میتونه مستتر باشه، میتونه محذوف باشه. اگر ضمیر نبود، چیزای دیگه ای هم وجود داره که میتونه بگی رابط باشه، درست شد؟ یکی یکی میخواد ترتبتو یعنی چی؟ ارتباط پیدا میکنه جمله خبر ایزن. حالا ممکنه بگید پس چرا اینا رو جدا از ضمیر ذکر کرد؟ من گفتم چرا جدا ذکر کرد، چون اصل ضمیره و خیلی هم زیاده، سه شکل هم هست، ولی اینا نه، اینا کمتره. ترتبتو ایزن الجملتو، ها الجملتو یعنی الجملتو الخبریتو، به غیر ضمیر ارتباط پیدا میکنه با غیر ضمیر، ضمیر نیست که اصله. یک، اذا کان بعضها عین المبتدا، زمانی که بعضی از اون جمله عین مبتدا باشه. حالا تو همش هست دیگه، بعضی از اون جمله یعنی قسمتی از اون جمله عین مبتدا باشه، یعنی مثلا فرض کن اسم اشاره باشه، تکرار مبتدا باشه، خلاصه مبتدا به گونه‌ای تو جمله خبر بگید عینیت پیدا کرده. اذا کان بعضها عین المبتدا، بعضها این قسمتی از اون جمله خبر مثل مبتدا باشه، عین مبتدا باشه. و ذالک یکونو، و این میباشد این شکل: یک، به تکرار لفظ المبتدا. یکیش اینه که مبتدا عیناً بگید تکرار بشه، درست شد؟ مبتدا عیناً بگو تکرار بشه. این مبتدا عیناً تکرار بشه دو تا جایگاه داره. یک میگن در مقام تحویل دو در مقام تفخیم. تحویل یعنی ترسوندن، وحشت انجام ایجاد کردن، نمیدونی چیه، یه چیز خیلی مهم، مثل الغارت و ملغارت و این ما خبر مقدمه، این الغاره مبتدای مؤخره، این هم مبتدا در مقام تحویل. مثل علها قطر من لها قطر دوم در مقام تفخیم. تفخیم یعنی بزرگ داشت، خیلی بزرگش میکنه، عجیبه، گنده است، خیلی عظیمه، مثل اصحاب و یعنی ما اصحاب اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنت یعنی چی؟ یعنی نمیدونید چیه، عجیبه. این یا در مقام بگید ترسوندن، تحویل و اورنگیز جلوه دادنه، یا در مقام فخامت بزرگی. و الا همینجوری بگو مثلا یه کتابی از خیلی کتاب قشنگیه، مثلا میگه این کتاب نمیدونی چه کتابی، یا میگه زیدون نمیدونی چه زیدیه، یعنی خیلی بگه عظیمه. یا در مقام تحویل، یا در مقام بگید تفخیم. الان اینو نگاه کنید، انمیمتو سخنچینی، من نمیمتو، نمیدونید سخنچینی چه چیز مزخرفیه، در مقام تحویله، یعنی چه هولانگیز سخنچینی. الغیبتو، مل غیبتو، غیبت، چه غیبت کثیفی، چه چیزیه. ای یک، درست شد؟ پس موقعی که تکرار خود لفظ باشه، یا در مقام تفخیمه، یا در مقام تحویله، دو تا مثال لازم. دو، به تکرار معنا. گاهی اوقات لفظش تکرار نمیشه ولی معناش تکرار، مترادفه. نحو نگاه کنید: الذین یزرعون الفتنه لا نهمل عقاب المفسدین. قاعدتا باید میفرمود لا نهمل و عقاب بهم، از رو آیه درست کرده اینو، میگه الذین یزرعون الفتن، الذین مبتداست، یزرعون الفتن فعل و فاعل و مفعوله، این جمله صله است، کسانی که فتنه انگیزی میکنند. خب جواب اینه، خبر لا نهمل و عقاب بهم، ما عقاب اونها رو بگید باقی نمیگذاریم، مهمل نمیگذاریم، عقابشون میکنیم. ولی به جای این که بگه هم، گفته چی بگو؟ المفسدین. مفسدین کی هن؟ همین هن که فتنه ایجاد میکنن، الذین یزرعون الفتن. مترادف گفته، شد یا نشد؟ مترادف گفته. این المفسدین مترادف چیه؟ الذین یزرعون الفتن. میتونیم جاش برداریم، جاش نمیر بذاریم، بگیم هم، این هم هست. رابط شده تکرار معنای مبتدا، معناهو هو میخوره به مبتدا. فان المفسدین، این ف یعنی زیرا، زیرا مفسدین هم کسانی هستند که الذین یزرعون الفتن فی المعنا، همون الذین یزرعون الفتن هستند فی المعنا، در عالم واقع و معنا همونا. شد؟ سه اسم اشاره، اسم اشاره ای هست که برمیگرده به چی؟ بگید، به مبتدا. نگاه کنید، بل اشارت الی من جانب جملته، یعنی الخبریته، اسم اشاره ای هست از جانب جمله خبر برمیگرده به مبتدا. نحو ال اقتصادو ذالک نصف الغنا، اقتصاد یعنی چی؟ میانه روی. میانه روی، نه آدم خنسی کند و خسیسی کنه، نه اسراف و تبذیر. اقتصاد میانه روی، ذالک، ذالک یعنی همین اقتصاد، نصف الغنا، نصف ثروت است. نصف ثروت بگید اینه که اگه میخوای نصف ثروت دنیا رو داشته باشی، میانه روی داشته باش در اموراتت. نصف ثروت انسان ها از میانه روی شون، جلوی اسراف و تبذیر رو گرفت. الان چجوری ترکیب میکنید؟ ال اقتصاد و مبتدا، ذالک مبتدای دوم، نصف الغنا، نصف اضافه شده به الغنا، نصف خبر ذالک. جمله ذالک نصف الغنا خبر اقتصاده. این ذالک برمیگرده به اقتصاد. میتونست جاش هوه بگه، نمیتونست بگه، بگه ال اقتصاد و هوه نصف الغنا، میشد بگی، ولی اومده به جاش از اسم اشاره است. درست شد؟ رو هم خبر الاختصار. خازان میتونست بگی چشکار، اسم اشاره دیگه، زالک، زاکه، زالک، اسم خازا، فرقی نمی‌کنه. چهار، او به دخولهی تحت العموم الذی یشمل علیه بعض الجملته، ای ان تکون جملة الخبر متضمنة اسما اعم من المبتدا فيكون المبتدا داخلا تحته. نگاه کنید، توی جمله خبر یک کلمه هست، توی جمله خبر یک کلمه هست، عامه، عام، شامل مبتدا هم بگید میشه، مثل که البشر بگیم، خب شامل زیدم میشه دیگه، نمیشه؟ زیدم بشره. توی جمله خبر یه عامی هست شامل مبتدا هم بگید میشه. این عمومیت میشه رابط، عمومیت میشه چی؟ نگاه کنید، به دخولهی یا به سبب اینکه داخل از مبتدا، خب میخوره به مبتدا، تحت العموم، زیر پوشش عمومی که، الذی یشتمل علیه بعض الجمله، جمله یعنی جمله خبر، زیر عمومی که مشتمل است بر اون یکی از کلمات جمله، بعضی از جمله، مبتدا زیر اون یک کلمه ای که تو جمله هست بگید داخله، تحت اونه. توضیح میده، یعنی ان تکون جمله الخبر، یعنی جمله خبر ما متضمنتن در بردارد اسمن، یه اسمی رو، اعم من المبتدا، یه اسمی که هم شامل مبتدا است هم غیر مبتدا، یه اسمی که عام مبتدا هم شامل میشه. بنابراین یکون المبتدا، بنابراین مبتدا میباشد داخلا تحت او، داخل در تحت این اسم مبتدا، زیر این اسم عامه. نگاه کن، ات تصویر، تصویر یعنی عکس برداری، عکاسی، نعم الفن، الفن یعنی چی؟ هنر، فن یعنی هنر، الفلام هم داره، همه هنر هاست، الفن شامل همه هنر میشه، هر نوع هنری، یکیش هم بگید عکاسی و نقاشی. این ات تصویر رو یکی از مصادیق، بگید فنه، یکی از مصادیق بنده. الان چجوری ترکیب میکنید؟ میگید از تصویرو مبتدا، نعمه فعل، الفنو فاعل. این جمله خبره از تصویر. اگه بگن رابط کو، میگید رابط عمومیتیه که تو جمله خبر است. میگن خوب عمومیته کو، میگه الفن شامل تصویر هم هست. مثل اینکه شما بگید نعم العبد ایوب، نعم العبد بگو ایوب، نعم العبد ایوب، نعم العبد ایوب. الان نعم رو میگی چی؟ فعل. العبد رو میگی فاعل. این جمله خبر مقدم. ایوب بگید مبتدای مؤخر، که بهش میگن اگر یادتون باشه چی مخصوص به مرد، مخصوص به مرد. یعنی اول ما بنده رو به طور مطلق مد کردیم، گفتیم چه خوب است بندگی خدا، بعد انگار گفتیم کی تو بنده های خدا منظوره، گفتیم ایوب، مخصوص کردیم. من اینو مثال بزنم برای خاطر اینکه فرق نکنه براتون که ایوب این بنده نعمت عبد باشه بگو یا اون بدش باشه. الان العبد یعنی بنده بوده، بنده این عام است، الف رام داره یعنی هر بنده. این یکی از این بندگان هم ایوب، حضرت ایوب. درست شد؟ این هم لفظ عام میگه چی؟ نگاه کنید، فعنت تصویر زیرا عکاسی، بعض بعض یعنی کلمهش یعنی یکی اینجا، زیرا عکاسی یکی از بگید هنرهاست، یکیش دیگه، هنرها زیادن، یکیش عکاسیه. و هوه و این تصویر داخل فی العموم، این عکاسی داخل است در عمومیتی که المستفاد من الجنسیته، داخل است در اون عمومیتی که استفاده میشه از الفلامه بگید جنس، یعنی همه هنر، مثل ان الانسان لفی خوص، یعنی الفلام جنسه، یعنی همه انسان ها علل جنسیه، از داخلت علافن، الفلام جنسی که داخل شده بر فن. نقطه سر ببینید، و تستقنی عن الرابط. گاهی اوقات جمله خبر نیاز به رابط بگید نداره، میگیم اه مگه میشه؟ میگه بله، یه جا هست، یه جا هست جمله خبر رابط بگید نمیخواد. کیه؟ موقعی که ضمیر شأن، یا اگر مؤنث باشه ضمیر قصه، ضمیر شأن یا ضمیر بگید قصه، که خوندیم یکی از چیزایی بود که عود به مجه متأخر می‌کرد. ضمیر شأن اگه مذکر باشه مثل هو الله و احد، الان هو رو میگیم مبتدا، الله رو میگیم مبتدای دوم، احد رو میگیم خبر، جمله خبر برای مبتدا هو. این ضمیر شأنه، ضمیر بگید شأن، ضمیر شد. اگر مؤنث باشه بهش میگن ضمیر چی؟ قصه، ضمیر قصه، مثل فعزا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا. الان هی میشه مبتدا، بهش میگن ضمیر چی؟ قصه. شاخصتون خبر مقدم، ابصارو مبتدای مؤخر، جمله خبر ضمیر بگیر قصه. الذین که مضافون الیه، کفرو هم که جمله صله است. این هم آیه قرآن تو جمله. حالا ضمیر شأن و قصه فایدهش چیه؟ ضمیر شأن و قصه فایدهش اینه تأکید میکنه کلام بعدی رو، مثل اینکه من اینطوری میزنم حواستون جمع میشه میخوام یه مطلب بگم، این هوه اینه، وقتی در بازمون که هوه همین میفهمه میفهمم یه چیزی هست تو جار من تعجب مبهمه. بعد هوبه یعنی خوب گوش کنید، بخواهم یه چیز مهم بگم. اللهو احد هی یعنی گوش کنید یه چیز مهم. شاخصتون ابصار الذین کفروا، خیره میشه روز قیامت چشم کسانی که کافر شد. پس بنابراین ضمیر شأن و قصه اگر داشته باشیم خبرش نیاز به رابط بگید نداره. اگه بپرسن چرا نیاز به رابط نداره چی میگید؟ میگید چون جمله خبر عین خود مبتداست، تکرارشه، مرجع ضمیرشه، کسی از خودش به خودش رابط نمیخواد. این جمله خبر اینجا بگید عین خود مبتداست، عین خودشه، تکرار خودشه. چون عین خودشه، تکرار خودشه، نیاز به رابط نداره. نگاه کنید و تستغنی عن رابطه اذا کانت به رمته ها، یعنی به تمامه ها، زمانی که اون جمله به تمامه عین مبتداه، عین خود مبتدا باشه. فی المعنا، در معنا عین خود مبتدا است. نحو قل هو الله احد، هو الله احد. حالا ایشون ضمیر شأن مثال زده، من یه دونم ضمیر قصه مثال زده. یک، اگه مذکر باشه بهش میگن چی چی؟ شأن، چون کلمه شأن مذکره. اگر مؤنث باشه بهش میگن ضمیر قصه. درست شد؟ نگاه کنید، لابد لشبه الجمله الواقعت خبرن من وصف او فعل محذوف يتعلق به الظرف اول مجروره و يكون هو الخبر في الحقيقه نحو الورقاء فوق الشجره. ببینید، گوش کنید، گوش کنید، ظرف و جار و مجرور اگر خبر مبتدا شدن، ظرف و جار و مجرور خبر مبتدا شدن، به اینا میگن چی؟ شبه جمله. مثلا میگیم زیدون فدار، یا میگیم زیدون اندکن. الان نگاه کنید، گوش کنید، زید در فی، این الفلام خانه، جمله شد. زید در این خانه چی داره؟ کم داره دیگه، نداره؟ از کم داره، موجودون یه چیزی میخواد. زید اند نست تو باز میخواد یه چیزی. لذا نهاد گفتن اینجا یا یه دونه سبتر یا یه ثابتون که همون کار اصف رو میکنه، بهش میگن افعال عموم. عموم یعنی اونی که دلالت بر هستی میکنه و مساویه بر همه. یا مثل بگیم موجودون، مثل کانه، کانه یعنی بود، کائنون. اینجا باید چکار کنیم؟ تقدیر بگیریم. بعضی هم میگن مثل استقرر یا مستقرون. درسته یا نشد؟ و اخبرو به ظرف نو به حرف جر ناوین معنا کائنن او استقر. ابن مالک اینو میخواد، این کار اون استو میکنه، ولی واجب الحذفه. چی چیه بگو؟ واجب. حالا اگر ما ثبته تقدیر بگیریم، گوش کنیم، خبرمون میشه از جنس جمله، میشه جمله دیگه. اگه سبته تقدیم یا استقربه تقدیم یا خانه، اگر ثابتون، خائنون، موجودون، مستقربون تقدیم بگیریم، خبرمون میشه از جنس مفرد. درسته نیست؟ خبر مفرد بود یا جمله؟ چرا به این گفتن شبه جمله؟ به همین دلیل که ما نمیدونیم چی تقدیم میشده. سبته تقدیم بشه میشه جمله، ثابتون تقدیر شه میشه مفرد. به همین دلیل که این معلوم نیستش مفرد است یا جمله است، بهش گفتن چی چی بگیره؟ شبه جمله. حالا چه ثبته باشد، چه ثابتون باشد تو ثبته یا ثابتون یا هوهی هست که رابطه برمیگرده به چی؟ به زید. این بهش میگن شبه جمله. و این ثبته و ثابتون واجبل هست. نگاه کنید، لابد دل شبه جملته الواقعت خبرن، ناچار است برای شبه جمله‌ای که واقع شده خبر، من وصف. وصف یعنی چی؟ مشتق، یعنی مفرد، یعنی ثابتون، کائنون، مستقرون، موجودون که مثال زدیم، او فعلن. فعل مثل چی؟ ثبته، وقعه، حصله، کانه، این دو چیزا. اما محذوف، ولی محذوف از وجوبن، ظاهر نمیشه. یتعلق به ظرف اول مجرور، که این ظرف یا جار و مجرور متعلق به اون، بگید وصف یا اون فعل مقدر، و یکون هو خبره، و خبر واقعی هم بگو همون ثبته یا اون ثابتون فعل حقیقه، در حقیقت اون خبره، ولی چون واجب حذف دیده نمیشه ما میگیم جار و مجرور خبر، ظرف خبر، ولی خبر واقعی بگید اون. نحو الورقاء، یعنی اون کبوتر، الف لام داره، یعنی اون کبوتره نشونش داده. فوق الشجره، روی اون درخت، فوق یعنی روی، الشجره یعنی اون درخت، میشه ترجمهش چی؟ آن کبوتر روی آن درخت. باید یه چیزی باشه دیگه، نشسته است، وجود دارد، هست، باید یه چیزی باشه تا این جمله بشه. لذا خودش میگه ای کائنتون است او تکونو، میباشد، باید این باشه دیگه تا این جمله بشه جمله. نشد؟ یعنی فوق الشجره یا متعلق به کائنتونه یا متعلق به گوبه تکونوست تا این جمله درست بشه. فواید. ولی اون کائنتون یا تکونو هیچ موقع دیده نمیشه، به همین دلیل بهش میگن چی؟ شبه جمله. یه لحظه به من اجازه بده. بله، سلام علیکم، متشکرم. بله بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم، متشکرم. چرا سر کلاس هستم؟ اگه نیم ساعت بعد باشه کلاسم تموم میشه، من خودم خدمتتون زنگ میزنم. خداحافظ. خب دقت کنید فواید رو، ساده است. اذا قدر المحذوف و وصفن، اگر شما کائنتون رو تقدیر گرفتید، که بهترم اینه که کائنتون تقدیر بشه چون اصل در خبر مفرد بودنش، اگر کائنتون رو تقدیر گرفتید، کان الخبر رو من قبیل المفرد، خبر میشه از جنس، بگید مفرد. و اذا قدر فعلن، و اگر فعل تقدیر گرفتید تکونو، کان الخبر رو من قبیل جمله، خبر میشه از قبیل جمله. به همین دلیلم به این گفته بودن چی چی؟ بگید شبه جمله، چون نمیدونیم که خلاصه کائنتونه یا تکونست. دو، اذا دل متعلق الظرف و المجرور علا وجود مطلق. ببینید، گوش کنید، گوش کنید. یه موقع هستش که اون چیزی که شما تقدیر میگیرید، خب است، اینو بهش میگن فعل عام، یعنی برای همه است. زید در خانه است، زید در نزد فلانی است، این است رابطه، ربطه. یه موقع اینطوری تقدیر میگیرید، درست شد؟ یه موقع هستش که نگاه کنید، شما نمیتونید است تقدیر بگیرید، به قرینه مطلب باید شما یه فعلی از جنس بگید، فعلهای خاص تقدیر بگید. اصل رو بهش میگن فعل عام، برای همه به کار میاد، هست، همه موجودات هستن. اما یه موقع فعل خاص، مثلا شما اگر گفتید که الراکب یعنی چی؟ این سوار یا الفارس، فوق الفرس، روی این اسب. خب اینجا نمیتونی بگی اسب، چون همیشه که اون روی اسب، بگید نیست، اصلا اصل معنا نداره. اینجا اراکب و فوق الفرسه یعنی چی بگو؟ یعنی راکبون مثلا سوار است. یعنی فعل چی باید ترتیب بگیری؟ فعل خاص. میخوام این رو بهتون بگم که گاهی اوقات هستش که مجبوری به واسطه چکار بکنی بگی؟ مثلا من از شما میپرسم چیزی روی این درخت میخونه؟ این چیزی از الان روی این درخت بخونه؟ شما جواب میدید به من مثلا اطیرو فوق شجرته. اینجا شما نمیدونی بگه اطیرو فوق شجرته یعنی بگو ثابتون، چون من از تو سوال کردم میخونه یا نمیخونه. تو وقتی جواب دادی اطیرو فوق شجرته، این فوق شجرته متعلق به یه یقردوس. یقردوس یعنی چی؟ یعنی میشه ترجمهش بله پرندهی میخواند روی درخت. یعنی میخوایم اینو بهتون بگیم، گوش کنی، اینو بهتون بگیم که همه جا اگر جار و مجرور و ضرب خبر واقع شد متعلق به ثابتون یا ثبته مقدر واجب هست، افعال عموم نیست. باید به جمله نگاه کنی. گاهی اوقات مجبوری بگو فعل خاص تقدیم بگیری، مجبوری فعل خاص تقدیم بگیری. 90% فعل عام است و واجب هست، ولی این عمومیت نداره. گاهی اوقات فعل خاص. دقت کنید، اذا دل، زمانی که دلالت کند، متعلق و ظرف، متعلق ظرف و جار و مجرور دلالت کند، علا وجود مطلق، وجود مطلق یعنی است، فعل عام دلالت کنه مثل که یکون و کائنون که معناش میشه ترجمه است، می باشد، و ما شاکله ها و هرچی که هم شکل ایده مثل استقره، مستقرون، ثابتون، ثبته که همش به معنی اصل بود، وجب حذفه، اینجا واجب حذفش بکنه، میشه فعل عام واجب الحذف. چرا؟ لفقدان الفائده من ذکره کما مثلنا، چون نیازی بگو به ذکرش نیست، معنا مشخص میکنه. چون وقتی میگی زید در این خانه، سه تا نقطه بذار، هر بچه کوچولویی هم میفهمه اینجا باید بنویسه چی؟ اصل. این فایلش مشخصه، اصله، نیاز ربطی داره که ربط جمله رو چکار کنه؟ درست کنه. کما مثلا، اما و اذا دل على وجود مقید، اما اگه دلالت کرد بر یک وجود مقید، به صفتن، یعنی مقید به یه صفت، مثل مثلا خواندن، وجود هست و میخواند، وجود داره و میخواند، به صفت این وجب ذکره، اینجا واجبه چیه؟ ذکرش کن. نحو نگاه کن، الورقاء مقردتون فوق الشجره. اینجا نمیتونی مقردتون رو حذف کنی. چرا نمیتونی حذف کنی؟ چون اگه حذفش بکنی فعل خاصه، طرف چی تقدیر میگیره؟ عام تقدیر میگیره، معنا غلط میشه، میشه اون پرنده روی اون درخت است، ولی نمیخواسته بگه روی اون درخت است، میخواسته بگه روی اون درخت بگی میخونه. اگر منظورش این بده که بگه روی درخت نشسته و هست، خب بگو، بگو الورقاء فوق الشجره مثل بالا. اما اگه منظورت اینه که داره اون بالا میخونه، اونجا باید مقردتون رو چکار کنی؟ ذکرش کن. و اندی، بگاه کن، اندی زیدون نائمون، نائمون ذکر شده. اگر منظورت اینه که بگه زیدون اندی، زید پیش منه، است، است و بیار. اما اگر نه، منظورت اینه که بگه زید اینجا خوابیده، خوابیدن یه فعل خاصه، باید ذکرش کن. اگه نائمونه نگی من میفهمم زید پیش تو هست، ولی خوابیدن ازش بگید نمیفهم. زیدون اندی زیدون نائمون مالم یدله. حالا گوش کنید، همین جاهایی که فعل خاص هست اگه قرینه داشتیم چی؟ میتونی از کن. مثلا من از شما پرسیدم کی پیش شما خوابیده، شما میگید زیدون اندی، خب من میفهمم یعنی زیدون هندی بگی نایمون دیگه. اگه قرینه باشه میشه حذف بکنی، چون هر حذفی با قرینه جایزه. اما اگه قرینه نبود تو از در اومدی برگشتی گفتی زیدون نایمون هندی، اتیرو مقردون فوق شجرته، الورقاء مقردتون فوق شجرته، اونجا قرینه نداری، باید مقردتون چیه ذکر بشه. ولی اگه من بهت گفتم چی داره بالای اون درخت میخونه، من گفتم این قرینه است، شما میگید الورقاء فوق شجرته، اینجا میتونی مقردتون رو چیکارش کنی؟ پس یاد گرفتیم، گوش کنید، اگر فعل عام متعلق ظرف و جار و مجرور بود واجب الحذف است، اگر فعل خاص بود دو جوره، یا قرینه داریم یا نداریم. اگه قرینه نداریم حتما باید ذکرش کنیم، اگه قرینه داریم میتونیم چیکار کنیم؟ حذفش کنیم دیگه، بهتر از این. ما لم یدل علیه دلیل، نحو نگاه کن، الفارس و فوق الجواد، این سوارکار بر روی اسب، خب معلومه بر روی این اسب چیه بگید؟ سوار است دیگه، ها؟ قرینه داریم؟ حذفش کنیم. میتونستم حذف نکنه بگه الفارس و راکبون، الفارس و راکبون فوقل جواد، جواد یعنی اسب خوب، اسب خوب میشه جواد. یه جواد داریم از جوده یعنی نیکی، که جید شما میگید جید یعنی چی؟ یعنی خوب. این از جودهه، جواد از اونه. یه موقع هم جواد داریم از جود، جود یعنی بخشندگی، اینا دوتا مصدرشون با هم فرق. متا کان المبتدا سببا للخبر، هر کجا مبتدا سبب باشه برای خبر، کان به منزلت اسم شرط، اینو قبلا گفتیم که موصول اگر باشه و بگو یادتون هست فعل مضارع بعدش باشه جمله اسمیه جواب شرطش بشه، فای جزای شرط میگیره که بهش بودی فای شبه جزا، جلسه قبلمون بود. متا کان المبتدا سببا للخبر، مبتدا علت باشه برای خبر، کان به منزلت اسم شرط، مبتدا میشه به منزله اسم شرط، چون شرط و جزا هم سبب و مسبب هم دیگه، این هم میشه به منزله، میشه شبه شرط، شرط نه دیگه، دیگه شرط به شرط نمیخواد دیگه، اون شرط خودش سبب و مسببه، این شبه سبب و مسببه، به منزل است، کانه به منزلت اسم شرط، ول خبرو به منزلت جواب لهو، خبرم میشه به منزله جواب برای این اسم شرط، مبتدا میشه شبه بگو شرط، خبره میشه شبه جواب، درست شد؟ چون حالت سبب و مسبب داره، هرگاه مبتدا سبب باشه برای خبر، مبتدا میشه به منزله شبه اسم شرط و خبر میشه به منزله یعنی شبه جواب شرط، و لذالک و به خاطر همین شبه یجوز و دخول و فا، جایز از شما فا بیارید، فای چی بهش میگن؟ فای شبه جزا، فای شبه جزا بیارید، و لذالک یجوز و دخول و فا الجزا، فای جزا علال خبره که بهش میگن فای شبه جزا، البته اذا کان متأخرن، البته اگر بگو متأخر باشه، یعنی حالت شرط و جواب داشته باشن در ظاهر، کما تدخل علی جواب، همونطور که این فا بر جواب داخل میشه و واجب هم هست، اونجا بهش میگیم فای جزا لازمه، اینجا بهش میگیم فای شبه جزا، لازم نیست جایزه. الان نگاه کنید، الذی تعتونه من خیرن فهو زخرن لکن، هر چه انجام بدهید از خیر و نیکی فهو زخرن لکن، اون ذخیره میشه برای شما. الان الذی میشه مبتدا، تعتونه من خیره میشه سله، سله شو الذی مبتداست، فایه بگی شبه جزاست، هو مبتدا، زخرن خبرش، لکم متعلق به زخر، یا جار و مجرور بعد از نکره صفت. درست شد؟ الان نگاه کنید ترجمه این جمله میشه چی؟ هر چه شما بیاورید از نیکی پس او ذخیره میشود برای شما. ذخیره است برای شما. الان آوردن کار نیک شرط، ذخیره شدن بگید جوابش اینطوریه دیگه، ولی واقعا شرط و جواب نیستن. شبه شرط و جواب. چرا؟ چون مبتدا به نوعی سبب است، شرط است برای جواب. شرط ذخیره شدن برای شما چیه؟ اینکه شما کار خوب انجام بدید. گوش کن پسر، گوش کن، گوش کن. کتاب هم که نداری امروز. خب چکار بگونیم از راه اومد؟ کتاب که نداری فایی بشون گوش کن. اونم بنده خدا رو عوض شو پرد دیگه. قرار نبود که کسی جای من حرف بزن. این اصطلاحش رو یه چیزی میگن خوب نیست. خب گوش کن. پس بنابراین اون بنده خدا حواسش پرت میشد، من من با حق به اون کسی که حواسش پرت میشد به این دوستمون تذکر دادم. دیگه قرار نیست کسی چیزی بگه. گوش کن. پس بنابراین الذی تعتونه من خیرن فهو زخرون لکم. زخرون لکم سببش چیه؟ اینکه شما کار خیری رو انجام بدید. پولی بذاری تو بانک سبب میشه برای اینکه برای چیه؟ ذخیره بشه. ذخیره شدن سبب از اینه که شما پولی تو بانک بگو گذاشته بشی، کار خوبی رو میفرستی پیش خدا، اونجا برات میمونه. الان این یادتون باشه چند تا شرط داشت که من قبلا اینو گفتم تو اون، اگر برگردید حتی میتونم بهتون نشون بدم. الذی یدلنی نا الذی یدلنی علی مطلوبی فلهو درهم، دو صفحه قبلش تو بحث مرتبت المبتدع والخبر ها؟ یادتون هست نه؟ دیدید؟ الذی یدلنی که گفتم موصول بشه مبتدا، سلش فعل مضارع باشه، جوابش جمله اسمیه باشه، فای جزای شرط میتونیم بهش داخل کنیم که بهش میگن فای شبه جزا. مثالش هم دیدید؟ الذی یدلنی علی مطلوبی فلهو درهم. شد؟ این همونه. الان تعتونهو فعل مزاره، تعتونه فعل و فاعل، اونها بهش میگن منصوب به نزع الخافض بوده، تعتونه بهی بیاریدش. من خیرن منش من بیانیه بهش میگن، متعلق به عامل مقدر حال است از برای ها های تعتونهو. ترجمه میشه چی؟ نگاه کن. آنچه تعتونه بیاورید هو او را، یعنی بهی، در حالی که بگید کار خیر است، پس فا، پس او ذخیره است بگید برای شما. اینجا شما میتونید فا بیارید. پس فای شبه جزا کجا داخل میشه؟ جایی که مبتدا بگید حالت شبه شرط داشته باشه. حالا شرایط مبتدای شبه شرط چیه تو این مطلبی که الان میخونیم؟ آیا میشه این فا رو نیاورد یا میشه نیاریمش؟ بله. میتونید هم بگید قوه زخرون نکن. میتونید بیاید. اگه نیارید یه مقدار جمله ضعیفتر میشه. وقتی میارید میفهمونید که این اولی سببه برای بگید دومی. کار خیر انجام دادن سبب است برای بگید ذخیره شدن. فوائد گوش کن. یسلوه المبتدع ان یکون سببا للخبر اذا کان اسما موصولا، زمانی که اسم موصول باشه، مثل همین الذی که دیدید. درسته؟ اسم موصول این زیاد. او نکرتن موصوفتن به غیر المفرد، یا نکرهی باشه که صفت آوردیم براش اما صفتش مفرد نیست، صفتش جمله است. به غیر المفرد یعنی جمله، نکرهی که صفت جمله داره. مثلا به جای الذی ها بگیم شیء تعتونه، مثلا اینطوری بگیم. به جای الذی یدلنی علی مطلوبی بگیم رجلن یدلنی علی مطلوبی، اینطور به غیر المفرد. و کذا ما اضیف الیه ما، و همچنین هر چیزی که به این دوتا اضافه بشه. کدوم دوتا؟ یکی موصول و یکی نکره ای که صفتش جمله است، یه چیزی به اینا اضافه شه. مثلا بگیم کل الذی، یا بگیم کل رجلن، او وصف بالموصول، یا چیزی که موصول صفتش شده. موصول چی بگید؟ صفت اون شده. پس ما کنیم یک الذی یدلنی علی مطلوبی فلهو درهم. مثال قبلی رو میسازم، این یک خود موصول. دو رجلن یدلنی علی مطلوبی فلهو درهم. الان رجلن میشه مبتدا، یدلنی علی مطلوبی میشه چی؟ سه چهار کل الذی یدلنی، چهار بگید کل رجل یدلنی. درست شد؟ پنج الذی بشه صفت، الرجل الذی یدلنی. تو این پنج جا ما میتونیم چیکار کنیم؟ بگید بگید پای شبه جزا بیاریم. این پنجا، این پنج موزه پای شبه جزا آورده میشن. حالا من یه آیه مثال میزنم ببینم چقدر ذهن تو کار میکنه. این آیه رو نگاه کنید، ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیكم. بلد این آیه رو من، ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیكم. حالا فرض کنید ان نباشه، چی رو خوندیم اگه ان نباشه؟ الموت الذی، کدوم قسمون میشه؟ پنجمی میشه. نه ببینید، گفتیم موصول بعدش فعل مضارع باشه، درسته؟ میتونیم فا بیاریم، فإنه ملاقیکم، میتونیم فا بگیریم، نیاریم. خداوند خواسته سببیتش رو بیشتر نشون بده، فا رو. درست شد؟ پس بنابراین این پنج شکله، اونم من براتون مثال نوشتم. نگاه کنید، یسره المبتدا ان یکون سببا للخبر اذا کان اسما موصولا، یک، یا نکرتن موصوفتن به غیر مفرد. گفتم مفرد یعنی چی؟ در مقابل جمله است، یعنی صفتش جمله باشه. و کذا ما اضیف الیه ما، این خودش دو صورت میشه، هر چیزی که اضافه شه به این دوتا. یا وصف بالموصول، یا چیزی که بگید موصول صفتش شده. غیر انهو، باز شرط داره، غیر انهو یشترت و فی سرت الموصول و صفت نکرته ان یکون کل من هما فعلا مستقبل. شرط اینه که بعد از صله موصول، بعد از موصول صلهش، یا بعد از نکره صفتش، مثل نگاه کن رجل یدلنی، صفت بعد از نکره کل من هما فعلا مستقبل، فعل مضارع باشه. اگر به جای یدلنی دلنی بود بگید، فعل ماضی بود نمیشه، فعل مضارع. او ظرفن، یا ظرف باشه. یعنی ما میتونیم به جای این شیشتا پنجتا که فعل مضارعه چی بذاریم؟ بگید ظرف بذاریم. مثلا بگیم الذی اند، درست شد؟ بعدش ظرف بیاد. خب او ظرفن فعضا، حالا فاذا کان الفعل ماضیا، اگر یه موقع فعل ماضی بود یعنی مضارع یا ظرف نبود، امتنعت الفا، دیگه فاحشه به جزا ممکن موصول به اضافه فعل مضارع یا نکره به اضافه فعل مضارع یا این موارد، یعنی بعدش باید فعل مضارع بیاد. حالا یا فعل مضارع یا ظرف، اگر نبود دیگه فا نمیشه بیاری. این یک. و کذا دقت، و کذا ان نکره تو اذا لم توصف، همچنین نکره ما اگر تو صفت نداشته باشه، مثلا اون رجل رو صفت نداشته باشه، یا وصفت به غیر الفعل، یا صفت داره اما صفت جمله اسمیه است، یا صفت داره صفتش فعل مضارع بگید نیست، صفت آورده شده به غیر الفعل، الفعل یعنی فعل مضارع، الف لام داره، نکره صفت داره اما صفتش غیر فعل مضارع، یا ظرفه غیر ظرفه به غیر الفعل او ظرفه. نحو مثال نگاه کنید الان، الذی یسالونی، الذی یسالونی فعل مضارع، یا کل الذی یسالونی اضافه به موصوله، یا الرجل الذی موصوف به موصوله یسالونی. این الان سه تا مثال، کدوم سه تا مثال های ماست؟ الذی یکش هست، سهش هست، پنجش هم هست، یک و سه و پنج رو مثال زده، درست شد؟ یسالونی فلهو دینارون، درست شد؟ فلهو دینارون فا آورده، میتونست هم نگاری. و قص علیه ظرف، ظرف هم میتونی مثالش رو ببینی اینجا، فتقولو نگاه کن، صدیقون حولکه، حالا میتونست به جای حولکه بگه چی؟ یسالونی، درسته؟ میتونه ظرف بیاد، میتونه بگو فعل مضارع بیاد، صدیقون حولکه فی شدته فهوه جدیرون به سنا. حالا اون صدیقون رو زیرش خط بکش، بنویس کلو صدیقه، کلو صدیقه، این میشه مثال چی و چی؟ ای گفتید مثال دو و چهار، دو گو بگو چهار. حالا به جای هولکه ما میتونیم چی بذاریم بگید؟ یسالونی بذاریم، ظرف باشه یا بگو فعل مضارع باشه، فرقی نمیکنه. فهوه جدیرون به سنا، ترجمهش میشه چی؟ دوستی که در کنار تو باشد، هولکه دوستی که، این که رو تو فارسیش میگن که صفت ساز، دوستی که در کنار تو باشد، فش در الفلام داره یعنی در سختی ها، دوستی که در کنار تو باشد در سختی ها، فهوه جدیرون به سنا، او شایسته است به ستایش، هر نوع ستایش، جدیر یعنی شایسته، یعنی غمین، یعنی حریق، یعنی شایسته، او شایسته است به ستایش و این آدم رو باید بگید ستایشش. نگاه کنید، اذا دخل علی المبتدع المتضمن معنا شرط ناسخون، مبتدایی داریم که معنای شرطی داره، ناسخی بهش داخل شده، ناسخ یعنی چی؟ چیزایی که بر سر مبتدا خبر در میان، نواسخ، مثل انه کانه اینطور چیزا، موقعی که داخل شه بر مبتدایی که در ضمن خودش معنای شرطی داره ناسخی، غیر انه و لاکنه، غیر از انه و بگو لاکنه، ناسخه غیر انه و بگید لاکنه باشه. لا تدخل الفا و علی الخبر، حق ندارید فا به خبر داخل کنید، معناش میشه که اگر انه و لاکن نباشه اشکالی نداره. آیه قرآن دیدید کدومه؟ انه. آیه قرآن چیه؟ انه. حالا اگر به جای انه لاکن نبود میگویدیم لاکن الموت الذی تفرون منه، اشکالی؟ ولی اگر به جای انه لعله بود، لیته بود، دیگه فا بهش داخل. اذا دخل علی المبتدا المتضمن معنا شد ناسخون، غیر ان و لکن، لا تدخل الفاء علی الخبر. خب اینطوری بگیم، بگیم اگه ان و لکن بر سر این مبتداها در بیاد، فا در بیاد اشکالی نداره، بقیه نمیشه. این راحت تر شد. زمانی که داخل شه بر مبتدایی که متضمن معنای شرط ناسخی، غیر از ان و لکن لا تدخل و الفا، یعنی فاحشه به جزا علل خبره نحو لیس. حالا دقت کن اینجا چی داخل شده؟ لیس داخل شده، ان و لکن نه نیست. کل من یعنی کل لذی دیگه، فرق نمیکنه. این کل من از کدوم قسمه؟ این 5 تاست سومیه، یعنی کل لذی. لیس کل من ینزم الشعر لهو جایزتون منی، اگه بگی فلهو غلط است. ولی اگه لیس رو برداریم جاش ان بذاریم میشه، بگی ان کل من ینزم الشعر فلهو جایزتون منی. الان ترجمه میشه لیس کل یعنی چی؟ نیست هر کسی که شعر به سرایت برای او جایزه پیش من. این نیست که هر کی شعر گفت من جایزه بهش میدم، نه، شعرش باید مثلا خوب باشه. و لیت من یعتی کن، این از کدوم قسم اون پنجتا میشه؟ اولی لیت من الازیه دیگه یکش بوده، ولی به جای اینکه ان یا لکن ندارد لیت در اومده، نمیشه لیت من. الان اگه لیت نبود آیا میشد در بیار یا نه؟ نه اصلا انم نبود، انه که باشه لکن نباشه اشکال نه، اصلا انم نبود. من یعتی که فلهو من که اکرامون، میشه بگی یا نه؟ بله میشه، قسم اول دیگه. انه و لکن نم باشه میشه، ولی لیت که هست نمیشه. لیت من یعتی که لهو من که اکرامون، این لهو من که اکرامون بگید نمیتونه فا بر سرش در بیاد چون لیت است. اما ما ان و لکن نه فلا تمتنه، اما با ان و لکن نه جایز اشکالی هم نداره. نه و ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، آیه قرآنه. و که قولهی، مثل قول این، ولکن ما یقضا فسوف یکونو، ولکن ما یغزا، ما یعنی الذی، یغزا یعنی چی؟ قضا و قدر شده، حکم شده. ولی آنچه حکم شده است فسوفه یکونو، یعنی فسوفه یحدثو، پس حتما اتفاق میفته. گفته هر چی که خدا حکم کرده به طور قطع بگید اتفاق میفته. فسوفه یکونو شد یا نشد؟ این فسوفه یکونو فا گرفته، آیا میتونست فا نگیره؟ بله، ولی چرا؟ چون لکن نومده اشکالی نداره. و صلی الله علیه نبی ینا و آله تعالی.